غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. اغربه زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در اغربه کار آچنینه، کی یکی در میزنه من دلم بینم هزه، در آبانه گر میزنه من دلم در کنار ما جان خسته را مرن جان، آه برم مرا خست جان مشو تا فدای تو کنم جان، آه برم مرا خست جان مشو تا فدای تو کنم جان. نرگس مست تو و بخت من خرابه، بخت من از تو و چشم تو از شرابه، در کنار ما جان خسته را مرن جان، آف برم برو خست جان مشو تا فدای تو کنم جان، آف برم برو خست جان مشو تا فدای تو کنم که گدایان سر کوی دوست ملک جهان مختصری یافتی.

سرا دیده چه داریم دوست از همه چون دوست تری یافتیم یا گرچه گداییم و کم از خاک را گرچه گداییم و کم از خاک را بر سر خاکی بر سر خاکی گوهری این همه اکسیر سعادت کمال از طلب خاک دری یافتی یا

کنار ما جان خسته را مرنجان.